ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ایک دوسرا راستہ بھی کھلا ہے اور وہ ہدایت کا ہے, اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی. ہدایت یعنی جو آیات سن کر اللہ کی بات مان لے ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ہدایت میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے, ہدایت کی مثال ایک پودے کی طرح ہے یا ایک درخت کی طرح ہے. پودا ابتدا میں جب بیج سے پھوٹتا, بیج ایمان ہے, جب بیج پھوٹتا ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے, نازک سی کمپل نکلتی. پھر جب آپ اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, پھلتا پھولتا جاتا ہے, مضبوط ہوتا جاتا ہے, گھنا ہو جاتا ہے, اس میں ان گنت پتے لگ جاتے ہیں, پھول لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں, بڑھتا جاتا ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ہم سب اپنے تجربے سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جس دن سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس دن کے دل کے حال اور اب میں اور عادات کی تبدیلی میں اور سوچ میں بہت فرق ہے, کسی کا کم اور کسی کا زیادہ, ہر ایک کا اپنا فاصلہ ہے, چل سب رہے ہیں, کسی کی رفتار تیز ہے, کسی کی کم ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا, جو ہدایت پاتے ہیں, جو ہدایت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ بیج بن کے زمین میں اتر جاتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, بندگی کی راہ پہ چلتے ہیں, پھر ان کا پودا بڑھتا جاتا ہے, یزید زیادہ کرتا ہے. اللہ اللہ الذین, ان لوگوں کو, اہتدو جو ہدایت پائیں, جو ہدایت قبول کر لیں, ان کی پھر ہدایت میں اضافہ ہونے لگتا ہے, خیر پھلنے پھولنے لگتا ہے. جب دل میں خیر جگہ بنانے لگتا ہے تو شر سمٹنے لگتا ہے, نکلنے لگتا ہے, ریپلیسمنٹ ہونے لگتی. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والیاں تو صالحات ہیں, نیکیاں. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. صالحات کا ثواب بھی اچھا اور انجام بھی اچھا, بدلہ بھی اچھا اور انجام بھی اچھا. افرأیت, کیا بھلا دیکھا تم نے, الذی کفر بآیاتنا, اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا, وقالا, اور کہا تھا, لأوتین مالا وولدا, میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد. یہ کون شخص تھا؟ بخاری اور مسلم میں ہے, حضرت خباب بن ارق کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا, میرا کچھ قرض آس بن وائل کے ذمہ تھا. آس بن وائل ایک کافر تھا, قریشی سردار تھا, اس کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا. میں اس سے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے. میں نے کہا میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں, یعنی میں مر بھی جاؤں اور مر کے پھر بھی اٹھوں, دوبارہ بھی زندگی ملے تو بھی نہیں کروں گا. اس کافر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہی رہی, جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور اولاد بھی مل جائے گی, تو پھر میں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا, اس وقت آ جانا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ آس بن وائل کی طرف. اس نے کیا کہا تھا؟ قال لأوتین مالا وولدا, مرنا, مر کے اٹھیں گے پھر یہ سب کچھ مل جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, جیسے وہ باغ والے کا قصہ ہے نا, وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا. سورۃ الکہف میں پڑھ چکے نا, باغ والے نے کیا کہا تھا, ما اظن الساعۃ قائمۃ, میرا نہیں خیال کوئی قیامت آئے گی, اور اگر میں پھیرا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو کیا ہوگا, اس سے بھی زیادہ اچھا مل جائے گا. اور اس نے کیا کہا تھا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میرا نہیں خیال یہ کبھی برباد ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں پرماننٹلی میرے پاس رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے اطلع الغیب، کیا یہ مطلع ہوا غیب پر، اس کو غیب کا پتہ چل گیا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے، کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی یا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب میں سے لمبا کرنا. مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا، کھینچ کے پڑتے ہیں نا مد والا، تو ہم اس کے لیے عذاب کو کھینچ دیں گے، طویل ہی کر دیں گے. ونرثه ما يقول، ونرثه ما يقول، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس چیز کے جو یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مال اور اولاد. ما یقول سے مراد کیا ہے؟ مال اور اولاد، مال و ولدا. یہ مال اولاد ہم لے لیں گے اس کی. وَيَأْتِينَا فَرْضًا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، اس کو اکیلے آنا ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ الہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور پوجنے کی چیزیں بنا رکھی ہیں. کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا باعث، غلبے کا باعث. یعنی خدا کو کم امپورٹنس دیتے ہیں اور چیزوں کو امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ چیزیں ان کے لیے عزت کا سبب بنے. اب دیکھیے، جب ہم نے نماز پڑھنا ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور جب دنیا کی کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے تو ایک دکان پہ گھنٹوں کھڑے رہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پوری ہوئی کہ نہیں، صحیح ناپا گیا کہ نہیں، صحیح تولا گیا کہ نہیں، کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کیا نماز میں بھی ناپ تول ایسا ہی رکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا ہوا ہے؟ یعنی جب اللہ کی اطاعت کی باری ہوتی ہے تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے تیسے سر سے اتار پھینکو، اور جب کسی اور چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پوری پوری پرفیکشن. آپ دیکھیں کتنے پرفیکشنسٹ ہیں ہم، اور کتنے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں. کیا ہماری یہ پرفیکشن دین کے معاملے میں بھی ہے؟ وہاں تو پرفیکشن کا نام ایکسٹریمزم ہو جاتا ہے، ایکسٹریم تو چلے گئے ہو تم لوگ. اگر ہمارا کوئی بچہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے تو ایک گھنٹہ بھی آف کرانا ہم جرم سمجھتے ہیں، کہ لو ایک گھنٹے کی چھٹی اس کو کرا دیں. ایسا وقت لو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کا کہ جس میں اس کا گھنٹہ ضائع نہ ہو. اس کی کلاس مس ہوگی تو کہاں سے سمجھے گا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے 15 دن کی بھی چھٹی کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر نہیں تو کہتے ہیں یہ تو ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو تم. یعنی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا اگر چھٹی نہیں کرتا تو ہم شاباش دیتے ہیں، کتنی کمٹمنٹ ہے اپنے کام سے، بہت اچھا بچہ. اور دین کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والا ایکسٹریمسٹ ہے. یہ شیطان کا دھوکا ہے نا. حالانکہ سب جانتے ہیں کسی بھی چیز کا حق نہ دینا، اس کے ساتھ انصاف نہ کرنا. اچھا کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ کے ہم کو عزت تھوڑی ملنی ہے کہ ہم اتنی توجہ سے نماز پڑھیں. دین کے ساتھ کمٹمنٹ سے، دین کا کوئی کورس کر کے ہمارے ڈگری میں یا ہمارے مال یا عہدے یا کسی چیز میں دنیاوی عزت میں کیا اضافہ ہونا ہے ہمارے، تو اس کے لیے ہم اتنا سر مارے، اتنی محنت کریں. لیکن دنیاوی ڈگری جب آئے گی تو یہ ان کے لیے عزت کا سبب ہے نا، غلبے کا سبب ہے، روب کی بات. واتخذوا من دون اللہ آلہا، آلہا سے مراد ہر طرح کے الہ ہیں جو ہم کو پکڑے ہوئے ہیں اپنی طرف. لیکونوا لہم عزا، سب بڑوں کی بات ہے اس میں، جس جس کو بھی ہم بڑا سمجھے ہوئے ہیں. خواہ وہ انسان ہے یا مال ہے یا ڈگریاں ہیں یا کچھ بھی، دنیاوی بڑائی کے سامان مراد ہیں. کلّا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. عبادت سے مراد کیا ہے؟ بندگی چاکری، جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ڈیکوریشن پیسز کی ہم بندگی کر رہے تھے، چاکری ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان کی بندگی کا انکار کر دیں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور الٹے انہی کے مخالف بن جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، خواہ یہ الہ انسانوں میں سے ہوں، خواہ یہ پتھر کے بت ہوں، خواہ یہ ملائکہ ہوں، دیویاں جن کو بنایا ہوا تھا انہوں نے، یا بڑے انسان ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار ہوگا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے بن جاؤ. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا، کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، تعزہم جو ابھارتے ہیں ان کو، عزا ابھارنا. ابھارنے کے لیے تین لفظ آتے ہیں، عزا، حزا اور استفزا. استفزس پیچھے پڑ چکے نا، ان کے معنی ہوتے ہیں اکسانا، ابھارنا. ہم نے حق کے انکار کرنے والوں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکساتے ہیں. کس پر؟ حق کی مخالفت کرنے پر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے لوگ شیطان کا ترنے والا کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق جب اپنی واضح شکل میں نظر آتا ہے، انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو اس وقت دراصل وہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا قصور کیا تھا؟ کہ اس نے تکبر کیا تھا، وہ انا کا شکار ہوا تھا. انا خیر من، کوئی انسان جب انا کا شکار ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے. پھر اس کا ذہن اسی طرف چل پڑتا ہے جدھر شیطان لے کر جاتا ہے، اور پھر انسان شیطان کے جو خیالات ہیں یا شیطان کے طریقہ کار کو آگے پروموٹ کرنے لگتا ہے. نہ صرف یہ کہ خود نہیں مانتا، بلکہ ماننے والوں کو بھی حق سے روکتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو حق کو قبول کر لے، حق کی پہچان حاصل کر لے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ حق کو پہچان کر جب اس سے لطف اٹھاتا ہے تو دوسروں کو بھی اس حق کی طرف بلاتا ہے. فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں؟ فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں جلدی نہ کرو. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے پکڑ لیں. انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. ہم گن رہے ہیں ان کے لیے، گننا کیا یعنی دن. جب یہ اپنے دن پورے کر چکیں گے تو پکڑے جائیں گے. اس کے برعکس یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، کہاں؟ الی الرحمن، رحمان کے پاس. کیسے؟ وفدا، وفد کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں، ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں. وفد، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سائے تلے پناہ لینے کے لیے قیامت کے دن رحمان کے پاس وفد کی شکل میں لائے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وارد ہونے کے لیے. وردا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی پر آنا. اور ہانک لے جائیں گے یعنی خود نہیں وہ جائیں گے بلکہ انہیں زبردستی کھینچ کر لے جایا جائے گا. لا یملکون الشفاعہ، وہ کسی سفارش کے مالک نہ ہوں گے، یعنی اس وقت لوگ اپنے لیے کوئی سفارش نہ لا سکیں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا لیا، جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جسے کوئی اجازت نامہ مل گیا ہو. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا، اولاد تجویز کر لی. لقد جئتم شیئا ادا، تم سخت بےہودہ بات بنا لائے ہو. ادا یعنی یہ بات بولنا بھی بہت بیکار ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، اور یہ اتنی سخت بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنا غضبناک کرتی ہے، اس کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ کوئی اس کا بیٹا تجویز کرے کہ آسمان بھی پھٹ پڑے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر، ویران ہو کر، بربرے ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے بیٹے کا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اس لیے کہ بیٹا تو وہ بناتا ہے جسے اپنے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہوتی، جس میں خود کوئی کمزوری ہوتی، تو وہ اپنی کمزوری کو پورا کرتا ہے اپنے بیٹے کی طاقت سے، سہارے کی ضرورت ہوتی. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کچھ مشکل نہیں، اسے کوئی سہارا نہیں چاہیے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر بیٹا اگر سہارے کے لیے نہ ہو تو محض خواہش کے طور پر ہوتا ہے، کہ شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی شوق بھی نہیں، کیونکہ انسانی شوق بھی انسانی کمزوریاں ہوتے ہیں. نہیں، کسی بھی چیز کے شوق میں گرفتار ہونا دراصل کیا ہے؟ ایک ویکنس ہے نا. کوئی بھی چیز جب کسی کا شوق بن جاتی ہے تو وہ اس کی ویکنس ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اولاد انسان کی کتنی بڑی ویکنس ہے، کتنی بڑی کمزوری ہے، اور اللہ کی عظیم ذات سے ایسی کسی کمزوری کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اس لیے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو تو بیٹا بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی تو شان ہی کے منافی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب اس کے سامنے بندے بن کر آئیں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، اس کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی برابری کرے. ہر چیز تو بندہ ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو کسی بھی چیز کی اولاد باقی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہوتی. تو اللہ کیسے کسی کو اولاد بنائے؟ اس لیے کہ سب اس کے آگے بندے ہیں، اعلیٰ کوئی بھی نہیں. اعلیٰ تو وہ خود صرف ایک اکیلا ہی ہے.